told, so what will unfold? And man plans again, thinking out of hand. Yeah.

Tak brzmi margański DJ set, brzmiący w lecie 2025 roku. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański.